این پیامبران گفتند پروردگار ما میداند، بیگمان ما به سوی شما به حیث پیام آور فرستاده شده ایم. و ما علینا الا البلاغ المبین، ما جز رساندن این پیام روشن وظیفه نداریم. قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم. اهل آن قریه گفتند ما قدم شما را به فال بد گرفتیم و اگر خودداری نکنید یقینا شما را سنگسار می کنیم و البته از جانب ما عذاب دردناکی به شما عاید می شود. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیامبران گفتند فال بد شما با خود شماست، آیا اگر پند داده می شوید این را فال بد می پندارید؟ نه خیر، بلکه شما قومی تجاوزکار هستید. و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. و از منتهای آن شهر مردی با سرعت آمده گفت ای قوم من این پیامبران را پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کسی را پیروی کنید که از شما مزدی برای خود نمی خواهد و ایشان خود رهیابند. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، مرا چی شده که ذاتی را نپرستم که مرا آفریده است و به سوی او و تنها به سوی او بازگردانیده می شوید. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا جز او معبودان دیگری را به خدایی بگیرم؟ موجوداتی را که اگر خدای رحمان به من اراده زیانی را بکند شفاعت ایشان از من چیزی را دفع نمی کند و مرا نجات نمی دهند، یعنی دادن نمی توانند؟ اینی اذل فی ضلال مبین، و در آن صورت واقعا در گمراهی آشکاری می باشم. اینی آمنت بربکم فاسمعون، بیگمان من به پروردگار شما ایمان آوردم لذا از من بشنوید. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. بعد از شهادتش به او گفته شد به بهشت درآی، گفت ای کاش قوم من آگاه می شدند به آمرزشی که پروردگارم به من ارزانی کرده و مرا از جمله گرامی شدگان قرار داده است. و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما كنا منزلین، بعد از وی بر قومش هیچ لشکری را از آسمان فرود نفرستادیم و نه هم ما فرود آرنده چنین لشکری می باشیم. این کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون، این جزا دادنشان جز یک آواز شدید نبود و ناگهان شعله زندگیشان خاموش شد. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانو به یستهزئون، ای وای بر این بندگان که هیچ پیامبری به ایشان نیامد مگر این که او را استهزا می کردند. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون، آیا ندیدند که پیش از ایشان نسلهای بسیاری را هلاک ساختیم که آنها به سوی ایشان باز نمی گردند؟ و این کل لما جمیع لدینا محضرون، هرچند همه ایشان در مجموع به نزد ما حاضر شدنی می باشند. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وبرایشان زمین مرده یعنی خشک نشانه است، آن را زنده گردانیدیم و از آن غله بیرون آوردیم که از آن می خورند. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون. و در آن باغهای را از درختان خرما و انگور آفریدیم و در آن از چشمه ها جاری ساختیم تا از میوه آن بخورند، این میوه و غله را دستشان نساخته است، پس آیا شکر نمی کنند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک است آن که همه چیزهای را که زمین می رویاند و از خود ایشان بنی نوع انسان را و از چیزهایی که نمی دانند همه را جفت آفرید. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وشب بر ایشان نشانه است، از آن روز را میکشیم پس ناگهان اینان در تاریکی فرو میروند. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. و خورشید بر قرارگاه خود می رود، یعنی مدار خود را طی می کند، این از تقدیر خداوند صاحب قدرت منی و دانا. و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. و برای ما منزلهای را مقرر کردیم تا به حالت چوب خشک شده خوشه خرما بازگردد، یعنی دوباره به شکل ماه نو درآید. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه آفتاب را شایسته است که به ماه برسد و نه شب به روز سبقت جوینده است، هر یک در مدار خود شنا می ورزد. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. و برای ایشان این نشانه است که ما ذریه یعنی نسل ایشان را در کشتی های انباشته شده برداشتیم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. و برایشان همانند آن کشتی انباشته شده چیزی را که بر آن سوار می شوند آفریدیم. و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون. اگر بخواهیم ایشان را غرق می کنیم، پس در این حال نه برایشان فریاد رسی است که صدایشان را بشنود و نه هم ایشان نجات داده می شوند. الا رحمتا منا و متاعا الى حین. مگر آن که بر رحمت خیش ایشان را نجات دهیم و برای این که تا دوره محدود بهرمندی حاصل کنند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. و چون به ایشان گفته شود به آنچه پیش روی شما گذشته است و آنچه پشت سر شما می گذرد بیندیشید، یعنی اعمال خود و مجازات آن را مورد مطالعه قرار دهید تا مگر از اعمال زشت خودداری کنید و به شما مرحمت شود، به این سخن اعتنایی نمی کنند. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین. و هیچ آیه از آیات پروردگارشان به ایشان نمی آید مگر آنکه از آن روگردانند. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. و چون به ایشان گفته شود شما از آنچه خداوند برای شما داده است در راه خدا خرج کنید، کافران به مسلمانان میگویند آیا به کسی طعام بدهیم که اگر خداوند میخواست خود به او طعام میداد؟ نیستید شما مگر در گمراهی آشکاری. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. کافران میگویند اگر شما راستگوی هستید عملی شدن این وعده کی خواهد بود؟ ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون. انتظار نمیکشند مگر یک آواز مهیبی را که ایشان را در حالی بگیرد که با هم به خصومت مشغولند. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. و در این حال نه معاونت کرده می توانند و نه هم به خانواده خود برگشته می توانند. و نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. در سور دمیده می شود و ناگهان ایشان از قبرها به سوی پروردگار خویش می شتابند. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. می گویند ای وای بر ما، چی کسی ما را از خوابگاه ما برانگیخت؟ آره این است آنچه خدای رحمان وعده کرده بود و پیامبران راست گفته بودند. این کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم جمیع لدینا محضرون. این برپا شدن قیامت صرف به یک آواز هیبتناکی صورت می گیرد و در این هنگام همگان به سوی ما حاضر آورده می شوند. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. امروز بر هیچ کسی ستمی نمی شود و به جز آنچه می کردید جزا داده نمی شوید. اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. بگمان اهل بهشت امروز مشغول ناز و نعمتند. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون. ایشان و زنانشان در سایه ها بر تخت های تکیه زده اند. لهم فیها فاکهت و لهم ما یدعون. برای ایشان در آنجا میوه لذیذ و همه چیزهای خاطرخواه میسر است. سلام قولا من رب الرحیم. به ایشان از طرف پروردگار مرحمتکار سلام گفته می شود. و امتاز الیوم ایها المجرمون. ای مجرمان شما امروز جدا شوید. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ. ای فرزندان آدم، آیا از شما عهد نگرفته بودم که شیطان را پرستش نکنید که او دشمن آشکارای شماست؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. و مرا بپرستید که این است راه راست. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. و بیگمان شیطان افراد بسیاری از شما را گمراه ساخت، آیا نمی دانستید؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. این از تومان دوزخی که وعده داده می شدید. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. امروز در آن درایید به سبب آنکه کافر بودید. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهنشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان به آنچه می کردند گواهی می دهند. ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. اگر بخواهیم چشمان ایشان را محو می کنیم گیریم که برای پیمودن راه راست پیش دستی کردند، از کجا راه را می بینند؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. و اگر بخواهیم ایشان را جابجا مسخ می کنیم در آن صورت نه بر راه خود ادامه داده می توانند و نه هم بازگشته می توانند. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. و هر کی را عمر دراز می دهیم او را در خلقت او به ناتوانی اولیش باز می گردانیم آیا نمی فهمند؟ و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له این هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين. ما به او یعنی پیامبر شعر نیاموختیم و نه این کار شایسته اوست. این کتاب نیست مگر پندی و قرآنی روشن بیان تا کسی را که زنده است بترساند و بر کافران الزام آور شود. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا نمی بینند که ما برایشان از جمله چیزهایی که دستهای ما آن را ساخته از چارپایان آفریدیم و باز ایشان مالک آنند؟ و ذللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون. این چارپایان را رامشان ساختیم که برخی از آنها وسیله سواریشان است و از برخی از آنها می خورند. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. و در آنها برایشان منفعت ها و نوشیدنی هایی است پس آیا شکر نمی کنند؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. و جز خدا معبودان دیگری گرفتند به این امید که یاری شوند. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. واقعیت این است که اینها توان یاری دادنشان را ندارند و اینان یعنی این بت پرستان بر ایشان لشکری است برای افتادن به دوزخ آماده شده. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. پس گفتارشان تو را اندوهگین نسازد. بیگمان آنچه را ایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می سازند می دانیم. اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم مبین. آیا انسان نمی بیند که ما او را از نطفه آفریدیم؟ با این هم او خصومت کننده آشکار است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. و برای ما مثلی زد و منشأ آفرینش خود را فراموش کرده گفت چی کسی می تواند استخوان‌ها را در حالی که پوسیده از زنده سازد؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون بگو آنها را همان کسی زنده می سازد که در اول بار آنها را آفریده است و او به هر آفرینش داناست ذاتی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما از آن آتش می افروزید اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم آیا آن که آسمان ها و زمین را آفرید قادر نیست که مثل آنها را بیافریند؟ آری او تواناست و اوست آفریننده دانا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون بیگمان فرمان وای این است که چون چیزی را اراده کند برایش می گوید شو و آن چیز فوراً می شود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون پس پاک است ذاتی که مالکیت و فرمان روایی همه چیزها به ید اوست و به سوی او بازگردانیده می شوید